राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है, कोई बात पूछो, कोई मन में बात पूछ रही हो तो पूछो, जैसे विषय निर्देश करो किस विषय में क्या सुना है, क्या कहे। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, उम्र का जो समय है ये बहुत कीमती है, इसके समान संसार में कोई कीमती वस्तु नहीं है। समय देकर आप विद्वान बन सकते हैं, बड़े पंडित बन सकते हैं, कला कौशल सीख कर वो कलाओं आप सीख सकते हो, समय लगाकर आप धनी बन सकते हो, समय लगाकर आप बड़े यशस्वी संसार में प्रसिद्ध पुरुष बन सकते हो, समय लगाने से आपके एक परिवार के 20-50 आदमी हो जाएंगे, समय पा करके जन्मते जन्मते हो जाएगा, समय लगने से बहुत मकान बन सकते हैं, समय लगाकर आप बहुत सी पृथ्वी खरीद सकते हैं, समय पाकर आप सब कुछ, समय देकर आप भगवान को ले सकते हो। अगर भगवान के लिए समय लगाया जाए तो भगवान को खरीद सकते हो मनुष्य जीवन के समय से, तो समय से सब चीजें मिलती है, परमात्म तत्व तक मिलते है, परंतु समय नहीं मिलता। समय देने से रुपये मिलते हैं, परंतु रुपये देने से समय नहीं मिलता। अगर रुपया देने से समय मिलता तो धनी आदमी मरते ही नहीं, 10,000 की और उम्र ले आओ क्या रहते, 5,000 20,000 की ले आओ उम्र और जियेंगे उस दिन, परंतु लाखों करोड़ों अरबों दे दो रुपये तो भी 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता, मर रहा है और अरब रुपया देते हैं आधा घंटा और दिए जाए, नहीं दे सकते। तो रुपया देकर समय नहीं ले सकते, समय देकर रुपया ले सकते, किसी दुकान में जाओ, किसी खेत में जाओ, किसी काम धंधा करो, किसी फैक्ट्री में समय दे दो आप और काम करो तो रुपया मिल जाएगा, कुछ रुपये मिल ही जाएगा। तो समय देने से तो रुपये मिलते, रुपये देने से समय नहीं मिलता, तो रुपयों का तो लोभ है, समय का लोभ है ही नहीं, समय की तो ख्याल नहीं। ताश खेल रहे, चौक खेल रहे, हाजिर करते हैं, सिनेमा देखते हैं, हवाई जहाज देखने लगे, 2-4 मिनट लगे देखने, क्या मिला बताओ। ऐसे समय वो हुआ मिल गया है कि जिस समय के बल से आप जी रहे हो, आपके और कोई सिद्धाई नहीं है पास में, कोई बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई ऐसी आपके पास चीज नहीं है जिसके बल पर आप जीते हो। जीने के लिए आपका समय बाकी है उम्र का, उस समय के अनुसार जीते हो, समय समाप्त होने पर मरना ही पड़ेगा। जिसके बल पर जीते हो इतना कीमती समय है, और ऐसे दिल में खो दिया हुई निकली बातों में संसार की चर्चा में समय खो दिया। सा हानि तत्महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। वह बड़ी भारी हानि है, वह बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, वो मूढ़ता है। क्षण मात्र भी भगवान का चिंतन नहीं किया, मुहूर्त मात्र भी, घड़ी दो घड़ी भी भगवान का चिंतन नहीं किया तो श्वास भी निकमा गया। एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच, एक भी श्वास निरस्त मत जाने दो, बहुत कीमती शरीर है। लाख एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को, लाख हीरा तो फिर मिल सकते हैं, श्वास मिल नहीं सकता, उसकी कीमत है नहीं, अमूल्य है समय, वो जा रहा है। तो वो सावधान रखना चाहिए। धन को तो आप तिजोरी में बंद कर सकते हो, जब चाहे तुम खोल दो, लाख दो लाख रुपया मिल जाएगा भाई, ये हुआ है। परंतु समय को बंद नहीं कर सकते आप, कि समय को बंद कर दो, इसमें तो हरदम सावधान रहो, समय तो जा ही रहा है, बीत रहा है। आप रम आकर बैठे उस समय जितना समय था वो उतनी उम्र नहीं है किसी की, छोटे से छोटे बालक बूढ़े से बूढ़े की भी समय खर्च हो गया, उम्र उतनी नहीं रही है जितनी आकर बैठे थे उस समय उम्र थी, उतनी उम्र अब नहीं है। उतना मौत नजीक आ गई, जितना समय बीत गया, पांच मिनट भी बीते, पांच मिनट मौत नजीक आ गई, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है। इस पर भी चेत नहीं है, होश नहीं है, विचार नहीं करते हैं कि समय जा रहा है ना, इसमें ख्याल नहीं करते, बहुत बड़ी भारी गफलत है। विश्वास समय सावधान रहो, ये समय खाली न जाए, इसमें तो सावधानी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। समय बचाने के लिए हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए, हरदम सावधान रहो, समय बर्बाद न हो जाए, समय खाली न चला जाए। ये जरूर देखने करने में हंसी जिंदगी में अगर समय चला गया, खेल में कूद में समय चला गया, तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी, बड़ा भारी नुकसान हो गया। जिस समय के बल पर हम जी रहे हैं वो समय खर्च हो रहा है। आप बैठो तो समय खर्च है, सो तो सुबह तो बैठे तो, काम करो तो न करो तो, भजन स्मरण करो तो, पाप करो तो, झूठ कपट बेईमानी करो तो, समय तो खर्च होता ही है। समय खरीद कर कोई भजन स्मरण कर देता है, कोई समय दे करके झूठ कपट कर देता है, कोई हत्या कर देता है, कोई दूसरे को दुख दे देता है। खर्च तो समय करता है जीने का, और खरीद लेता है नर्क। समय देकर खरीद लेता है 84 लाख जो नहीं, महान दुख संताप, सावधानी के बिना गफलत में, ख्याल ही नहीं है, होश ही नहीं है, बेहोश ही हो रही है। समय खर्च हो रहा है तो कर क्या रहा है, कितना समय कीमती है वो समय जा रहा है, पर होश ही नहीं है, इधर ख्याल ही नहीं है, बड़ी भारी गलती है। तो भाई और बहनों को चाहिए कि समय अपना खोए नहीं। पांच भाग में आया है कि कोई आदमी बात करे, आप फालतू बात करे तो उसमें रुपया खो दे देगा, थैली खो दो रुपया, एक रुपया दे दो, समय खराब मत करो, कुछ मेरे फिर पैदा हो जाएगा, समय पैदा सही हो जाएगा। जवान बेटा मर जाए तो उसका इतना दुख नहीं है, क्योंकि छोटे वो जवान हो जाएंगे, ग्रस्त और पैदा हो जाएंगे। आज करके कुछ मार्द न की जाए तो लड़के तो और पैदा हो जाएंगे, पर समय थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। समय जैसा कीमती कोई चीज नहीं, परमात्मा तक मिल जाए। जो संत हुए उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की तो समय लगाया है, और क्या किया बताओ, कोई बुद्धिमान से हो जाए, पढ़ाई से हो जाए, किसी कला कौशल से हो जाए, कुछ सीखने से हो जाए, समय दिया है भगवान में लगाया तो भगवान मिल जाए। तो समय देकर सब कुछ ले सकते हो, परमात्मा तक ले सकते हो, पर दूसरी चीज समय नहीं मिलता। धन संपत्ति आदि से, बुद्धिमानी से, बड़े भारी विद्वान है, कोई बड़े बैरिस्टर है, जज है, वकील है, ये भी अपना समय देकर के, रुपया देकर के, अपनी चतुराई देकर, अपनी विद्या देकर समय नहीं ले सकते। समय ले तो मरेंगे ही नहीं है, कि आप 27 और जी जाएंगे, क्योंकि प्राणी मात्र के जीने की इच्छा रहती है, जीते रहे जीते रहे। तो जी सकते नहीं, क्योंकि समय खर्च कर दिया। अब समय खर्च होने पर तो मरना पड़ेगा ही, कोई किसी का बस चलेगा नहीं, समय आने पर जरूर मरेगा। क्यों? कि श्वास फूट गए इतने ही थे। घड़ी चलती है, उसमें चाबी खर्च होने पर बंद हो जाएगी। वह ऐसे ये घड़ी चलती है, तो ये चाबी है तब तक तो चलती है, और ये श्वास खत्म हुए राम राम सत्य फिर मर जाएगा, क्यों घबरा ही नहीं। चाबी लगाते ना घड़ी की, वो चाबी चलेगी, चाबी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बस ये पूंजी है समय रूपी आपके पास है पूंजी, ये जब तक चाहिए तब तक जी सकते हो, काम कर सकते हो। अब ये बंद होने पर मरना पड़ेगा उसी क्षण, कोई बहानाबाजी चलेगी नहीं, चतुराई चलेने की वकालत चले नहीं, वहाँ आपकी विद्या बुद्धि चले नहीं, शास्त्री आचार्य सास चारों वेदों के पंडित या छह सासों के पंडित हो जाए तो समय आने पर मरना पड़ेगा। वो बना नहीं बता नहीं सोचे, वेदों का इतना विद्वान हो गया, सासों का विद्वान हो गया, सशास्त्री हो गया तो मरे नहीं, ये बात नहीं होगी। तो समय के समान कोई कीमती वस्तु नहीं है, वो समय खाली जाता है, ये बड़ा भारी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। समय रुपये पैसों के लिए तो बड़ी सावधानी होती है, एक एक पैसा सोच सोच समझ समझ कर खर्च करते हैं, वो समय ही खर्च कर देते हैं, इन बातों में खर्च कर देते हैं, झूठों झूठी निंदा कर रहे हैं उसमें खर्च कर देते हैं, खेल तमाशे में उसमें समय खर्च हो जाता है। समय खर्च हो गया वो तो उतना दिन तो तू उतना समय तेरा तो मृत्यु के नजदीक पहुंच गया, जितना समय खर्च हुआ। तो समय अच्छे काम में भी है बुरे काम में भी है, समय तो खर्च होता है। अच्छा और बुरा दो विभाग आप कर सकते हो, पर समय का विभाग नहीं कर सकते। समय तो अच्छा ही करोगे तो समय लगेगा, बुरा ही करोगे तो समय लगेगा, झूठ कपट करोगे समय लगेगा, हिंसा हत्या करोगे तो समय उसमें खर्च होगा, तब हत्या होगी हिंसा होगी। खराब चीजें खाना पीना मदिरा मांस अंडा मछली आदि खाओगे तो उसमें समय तो खर्च होगा और पाप का भाड़ा बंधेगा। पैसा है ना, पैसा है, पैसा खर्च होता है, एक तो घर खर्चा होता है पैसों का, एक चोरी हो जाती है, एक ठगाई हो जाती है, एक डाका पड़ जाता है जान पर ले जाते हैं, तो चोरी हो जाता है धन, उसमें धन चला जाता है, पर डाका पड़ता है तो डाके में धन जाता है, मार और बढ़ती है, डाकू मार पीट कर ले जाएंगे तो धन भी ले जाएंगे मार पीट भी करेंगे। ऐसे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करोगे तो इसमें डाका पड़ जाएगा, क्यों दंड पड़ेगा, पाप पाप होगा तो वो दंडा और पड़ेगा, तो समय खर्च होगा ही। कोई भी आप बात करो या समय खर्च नहीं होगा, मांस मछली सेवन करोगे तो समय तो लगेगा ही, समय से खरीदा क्या कि नरक, कितनी बड़ी विशेष बात है, दूसरे की चुगली की, दूसरे को दुख पहुंचाया, दूसरे का नुकसान किया, तो समय तो लगा आपका, और खरीदा क्या, खरीदा दुख संताप जन्म, ये खरीदी समय दे करके ये लिया आपने, तो कितनी हानि कर रही। तो हरदम सावधान रहो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत सावधान रहो तो समय 12 महीना अगर आप मेहनत करते हैं समय के सदुपयोग करने की और समय बचा लिया तो बड़ा भारी लाभ लिया आपने। सावधान रहो, आज कितना समय बिता, इतना बजे से इतना बजे तक मैंने क्या किया, क्या रखो, समय खर्च होता है, ये बात समझ में आती है ना। उम्र में ज्यादा समय वो जिसके बदौलत जिसके बदले में आप जी रहे हैं वो जीने का समय खर्च हो रहा है। जैसे टैक्सी करते हो तो घड़ी पर देखे अभी कितने है गे? एक घंटा के 1 रुपया लगेगा 2 रुपया लगेगा घंटा भर रहा, तो उसमें कोई बात कर तो फालतू बात नहीं करते, सामने दूसरी टैक्सी आ गई और बात करनी है तो थोड़े में कर लेते हो, घड़ी की तरफ ख्याल रहता है कि भाई पैसे लग रहे हैं, बात सावधानी से होती, जब छोड़ करके बात कर रहे तो बात हुई, हाँ हाँ सराव, अब सराव। सावधानी रहती है कि पैसा लगते हैं, इधर उम्र लगती है जिसमें आयु आपकी जा रही है, अरगमरे पर वही नहीं है, पैसों जितना ही आदर नहीं है, फालतू समय बोल बर्बाद कर देते हो, लोगों की बरसात चर्चा करने में, संसार की चुगली करने में, संसार की चर्चा करने में, वहाँ इतने आदमी अगर वहाँ इतने मर गए, इतने जन्म गए, इतना आ गया, वहाँ तूफान आ गया, वहाँ ऐसा हो गया, अकाल पड़ गया, ऐसी बातों बातों में समय पर सर अकाल बहुत बड़ा भारी पड़ गया, समय खत्म हो गया, तेरी उम्र खत्म हो गई, तू राजी हो रहा है। जैसे कोई रात्रि में अपने घर के आग लगा दे और देखे रात्रि को देखो कैसा प्रकाश हुआ, अरे प्रकाश और विनाश कितना हुआ है, घर का घर जल गया, आग लग गई और देखता प्रकाश हो गया सब। एक कहानी आती है कि राजा ने एक स्थान बनाया कि पागलों की यहाँ दवाई होगी, पागलों का इलाज होगा, तो पागल खाना बनाया, काठ का मकान था, पास चार दीवारी थी, उसमें वो पागलों को रखते थे, दवाई करते थे, समझाते थे, ठीक करने का उद्योग कर रहे थे, परंतु वहां दिया सड़ी कोई नहीं ले जा सकता, ये पागल मर जाएंगे, आग लगा देंगे, तो ये किसी को दिया सड़ी मिल गई। रात्रि में काट के मकान के ऊपर बाहर से दीवारी बंद कर दी, बाहर से कोई आदमी आवे नहीं, वो बिक्री कर लेगा, हमारे बाधा दे देगा, ताला लगा दिया बाहर से, और ऊपर आग लगाई, आग आग लगाई, नाशन लगे, देखो कैसी बात है, आज दिवाली आ गई, रेखा रेखा दी थी, ऐसा प्रकाश हुआ, वो रेखा रेखा दिवाली दी में हरी होगी शर्मा की, सोलह सोलह बस मुझे मकान बन गया, राजी हुए, प्रकाश हो रहा है, नाचन हो गया, प्रकाश हो रहा है, ऐसे लोग राजी होते हैं, बड़ी खुशी मनाते, आनंद मना, अरे आनंद मना रहे हो, उम्र जा रही है, मौत आ रही है और उम्र में राजी हो रहे हो, मेरे को तो आश्चर्य आता है, आज बस गांठ से खुशी मना रहे, खुशी है तो रोगे जैसी बात है कि 12 महीना बीत गया, तुमने काम कितना किया है, साथ में चलने की पूंजी कितनी संग्रह की है, उम्र 12 महीनों की बीत गई है, गए वर्ष आज नुकसान कितना हो गया, एलान किया दिया, राजी हो रहे हैं, मनुष्य की एक धारणा बैठी हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी है, मर रहे हैं, ये सच्ची बात है, प्रतिक्षण मर रहे हैं, 50 वर्ष का आदमी हो गया, 80 वर्ष उसको जीना है, तो 50 वर्ष मर गया कि नहीं, कस बढ़िया जी गया, 10 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष तो मर ही गया, 80 वर्ष का होने वाला है, 80 वर्ष मरने वाला है, 10 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष है जीने का बाकी, 70 वर्ष ही है, तो मर रहा है ना, प्रति क्षण प्रति मिनट में मर रहा है, प्रत्येक घंटा में मर रहा है, कह रहे हम जी रहे हैं, उल्टी बात है, ये बात समझ में आती है ना, जीने का समय जा रहा है, मरने का दिन नजीक आ रहा है, जो समय बीतेगा उसी क्षण मरना पड़ेगा, उस समय चाहे जरूरी काम हो तो वो पड़ा ही रहेगा, कहने में तो कह देते हैं समय नहीं, मरने के लिए भी, मरने के लिए समय नहीं पड़ना, मरना लगाना नहीं पड़ना, वो तो आ जाएगी, पट्टा आ जाएगी, चलो अब जाना ही पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, इलाज सावधानी है, पहले से भगवान को याद रखी, ब्रह्म अगन तन बीच में मथ कर काढ़े को उल्ट कारकों खाते हरिया गुरगम हो, कोई गुरगम से परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ले तो काल खाता है दुनिया को, वो काल को खाया जाता है, मौत को खाया जाता है, वो इस मौत निगोरी को मौत न आए, ये मौत को मौत नहीं है, मौत की मौत आ जाती है, वहाँ मरना मिट जाता है, जन्म मन से रहित हो जाता है, इतनी शक्ति मनुष्य में भगवान ने दी है, पर वो उसका ख्याल न करके और मेरा सही समय बर्बाद कर रहा है, नुकसान कर रहा है, क्या किया जाए, स्वयं सोचता नहीं और क्या नहीं मानता नहीं। एक लड़का पढ़ने को गया काशी जी, उसके पिता ने पत्र लिखा कि हमारा लड़का कितना बड़ा है, तो लिखा कि दो बात के सिवाय बहुत पंडित हो गया, बहुत बातें जानता है, बहुत पंडित हो गया, समझदार हो गया, पढ़ गया है, सिर्फ दो बात की कमी है। पिता ने पूछा दो बात की कमी क्या है, कि खुद में तो अकल नहीं, एक दूसरे की मानता नहीं, और पंडित पूरा है, खुद में तो अकल नहीं, एक दूसरे की मानता नहीं, ये दो बात की कमी है, ये बात खत्म हो गया। अब क्या कैसे समझा उनको, कहना मानते नहीं, स्वयं विचार है नहीं, ये दशा हो रही है संसार की, स्वयं तो सोचते नहीं कि मर रहे हैं, गफलत में कैसे बैठे हो, और कह दिया जाए भी सावधान रहो, भजन करो, तो मानेंगे नहीं, सब चीजें तो मानते नहीं, खुद में अकल नहीं, अब क्या करें, उपाय नहीं है कोई, कह कर समझे भाई, फिर थोड़ा ध्यान दो भाई, बहनों भाइयों ध्यान दो, समय जा रहा है बड़ी तेजी से, हम इतने वर्ष जी गए साहब, हम 50 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष मर गए, 80 वर्ष के होने वाले, फिर 50 वर्ष की उम्र आ गई, तो 30 वर्ष ही बाकी रहा, तो कमी हो गई, बढ़ गई है, जी रहे हो मर रहे हो, ध्यान नहीं कर, कहने से कुछ ख्याल होता है, दुनिया को हृदय के शोभा दो अंधारी रहन, बिजली प्रकाश कीनो ऐसो ज्ञान ठानी है, जैसे बिजली चमकते दिख जाता है, अरे फिर बंद, ऐसे बात कोई सुना रहे, नमस्ते क्या कर रहे हो, समय जा रहा है, उम्र जा रही है, मौत आ रही है, तो थोड़ा ख्याल होगा, ख्याल दिया, ख्याल नहीं करते, उस बात को पकड़ते ही नहीं, कि भाई आज से अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, सावधान रहेंगे, और समय ऊंचे से ऊंचे अच्छे से अच्छे काम में लगाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, दूसरों को उपकार करेंगे, हित करेंगे, सेवा करेंगे, समय अच्छे से अच्छे काम में लगाएंगे, तो निहाल जाओगे, समय उतना ही है, चार चीज में खर्च कर दो, 100 पैसा आपके पास है, वो 100 पैसों में आज खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, कुछ मोह में लगा दिया, कोई स्त्री की सेवा में लगा दिया, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दिया, कुछ अपने स्वार्थ में लगा दिया, कुछ पैसा कमाने में लगा दिया, अब 100 पैसों में से आपके पास कितना बचा, पैसा तो खर्च कर दिया, खर्च कर दिया वो तो खत्म हो गया, तो अपना समय किस में खर्च हो रहा है, ये ख्याल किया कि नहीं, ये तो सोचने की जरूरत है, बहुत समझने की आवश्यकता है, तो भाई सोच विचार राम राम राम राम, समय जा रहा है, वो यार बात करे तो बात करो, जैसे मैंने कहा ना टैक्सी पर खड़े हो, टैक्सी का पैसा लगता है मिनटों का, इतने मिनट हो गए साहब, इतना आ गया है खर्चा आपका, तो उसमें सावधान रहते हो, पैसा लग जाएगा, पैसा तो फिर मिल जाएगा, फिर कमा लोगे, समय कौन सा कमा लोगे, फिर मिल जाएगा, दुर्लभ चीज खर्च कर रहे हो, परवाही नहीं है, ख्याल ही नहीं है इधर, सत्संग करने से ये सावधानी आती है, पता लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, कितना हो रहा है काम, इसका ख्याल नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम, सज्जनो सावधानी तो जाओ, सावधान हो जाओ, समय बर्बाद मत होने दो, अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो, ऊंचे से ऊंचे काम में, दो काम खास, भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना, हित करना, ये दो काम खास ये मनुष्य कर सकता है, देवताओं में वो ताकत नहीं ये कर सके, भोग भूमि है वहाँ, यहाँ साधारण आदमी तो सत्संग में आते हैं, लखपति करोड़पति कितने गाते हैं देखो जरा, अरबपति कितने आदमी है देख लो, करोड़पति कितने गए, तो धनी आदमियों को सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, तो स्वर्ग जाना है धनी आदमी तो भोग भूमि है, भोग भोग लो, वो परोपकार कर लो और भजन करके अगर ही उन्नति कर लो, ये नहीं है, वहां नहीं मिलेगी, ये तो यही है, और भाई जिस बाजार में जाओ वो चीज उस बाजार में मिलेगी, जिसमें कैसे मिलेगी, कपड़े के बाजार में कपड़ा मिलेगा, साग बाजार में साग मिलेगा, और साग बाजार में जाकर धोती जोड़ा खरीदो कहाँ मिलेगा, धोती जोड़े में जाकर मूली खरीद दो, मूली चाहिए तो भाई वहां जैसा ही याद आ है, ये रह दे लो क्या लिखा है, इसको लिखा है यहाँ कपड़े की दुकान है, सब ये वस्त्रालय है, औषधालय है, ये पुस्तकालय है, जो भगवान ने संसार को था दुखालय मसाशोतम, दुखालय है सुख ढूंढते, सुख दुखालय में सुख ढूंढते, अब कैसे मिल जाएगा? ये तो दुखालय ऊपर बोर्ड देखा नहीं, लिखा हुआ क्या है? माओ पेटी पुनर्जन्म दुखालय मसाशोतम नाप्लवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता, परम सिद्धि को प्राप्त हुए, दुखालय संसार पुनर्जन्म दुखालय, तो दुख का ही दुख एहसान है यहाँ। इस दुखालय में सुख ढूंढते हैं, हम सुख ले लेंगे, भोग ले लेंगे, ले क्या लोगे, खत्म हो जाओगे, समय बीत जाएगा, मौत आ जाएगी, समय बर्बाद कर दोगे, सावधान हो जाओ। ये सुख के पीछे पड़ेगा, सुख ले लें, लाभ ले लें, दो बात में लगे लोग, रुपयों का संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो में लगे वो होश नहीं होता। गीता ने लिखा है दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में लिखा है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता ना, सुख भोग में और संग्रह करने में जो प्रसक्त है, आसक्त हुए है, लगे हुए है, वे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी नहीं जानते। व्यवसाय समाज न भी दिए थे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के विषय में निश्चय नहीं कर सकते कि अब भगवान का भजन करेंगे, ये निश्चय भी नहीं होता। क्या करोगे आप? भोग ईश्वरी प्रसन्नता ना, भोग भोगना, सुख भोगना और संग्रह करना, रुपया संग्रह कर लिए, लाखों और करोड़ों कर दिया राम नाम साथ, एक कोटि साथ चलेगा नहीं। मुहैया करते सब दुनिया, मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, जनाजा बनाया मृत्यु भगवत निकाले जो तो दोनों हाथ बाहर रखना हमारे पास, कब्रों में से खोद खोद पैसे निकला लिए सिकंदर ने, दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लिया, मर्याद निकाल लिया, कुछ ऐसे लोग संग्रह कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं, इतना समय बचा लिया, इतना बचा लिया, खाने में पीने में पहनने में, खास निर्वाह के विषय में भी तंगी करके समय इकट्ठा कर लिया, पैसा किसने से पैसा इकट्ठा हो जाए, कम खर्च हुए पैसा बच जाए, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, कहने से समझ में नहीं आती। मैं देखता हूँ भाइयों को, पैसे वालों को देखता हूँ, पैसा बस बच जाए, किसने पैसा बच जाए, पैसा बच जाए, अरे पैसा अच्छे काम में लग जाए, ये लगन रखोगे तो शेर जयदयाल जी जिन्होंने गीता प्रेस स्थापन किया है, वे कहते थे कि पैसा कमाना हम कठिन नहीं समझते हैं, मन पैसे को अच्छे काम में लगाना कठिन होता है, क्यों कमाने तो घर वाले सब साथ दे देंगे, अगर खर्च करोगे तो कहते पागल हो गए पिताजी, खर्च करते अतिरिक्त डाल देंगे, पागल काम भर्ती कर देंगे, अच्छे काम में खर्च करना पड़ा करेंगे, कोई साथ नहीं देगा, कमाने में साथ दे देंगे, तो पैसा करना सुगम है, अच्छे काम में पैसा लगाना कठिन है, सोचो समझो स्वयं विचार करो तो हो सकता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। पैसा पास पड़ा है, निराश जमा है, ब्याज आता है वो बढ़ता है, मन ये नहीं सोचते इतना ब्याज बढ़ता है करोगे क्या, आज अगर मर जाओ तो क्या करोगे बताओ, मन कंजूसी कृपाता को छोड़े नहीं, 10,000 रुपया लग जाए तो लग जाओ, पर कंजूसी तो रखनी है, कंजूसी की इतनी रक्षा करते हैं, ब्राह्मण भोजन दिया उसमें नमक मिर्ची थोड़ी सी पुड़िया बच गई वो भी संभाल कर रखो भाई, ये भी चली न जाए, इतने उसमें सावधानी है, पैसा रखने में मैं समय लगाने पर परवाही नहीं है, 1,000 रुपया खर्च हो जाओ, परंतु कंजूसी खर्च नहीं हो जाए, भीतर हुआ कंजूस बना खर्च नहीं हो जाए, क्योंकि नरकों में रुपये तो ले जाते नहीं, कंजूसी ले जाती है, तो नरकों में ले जाने की सामग्री का तो संग्रह करते हैं और उद्धार करने सामग्री खर्च करते हैं, क्या बताओ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम बताया है कि दर्पण में मुख दिखता है ना, ऐसे नगरी है ये, दर्पण मुख दिखता है, मैं अगर पूर्व की तरफ मुख किए बैठा हूँ तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ होगा, वो पश्चिम तरफ झांकेगा, वो हमारा दाहिना बायां हो जाएगा, बायां दाहिना हो जाएगा, उल्टा ऐसे संसार में उल्टा दिखता है कि धन ले लू तो मेरे स्वार्थ हो जाए, काम हो जाए। अरे ऊंधा दिखता है, ऊंधा सब उपकार करे तो तेरा काम ठीक हो जाएगा, पर दिखे उल्टा क्या करे, ना तो खुद सोचता है ना कहना मानता है, चीजें कोई उपाय नहीं। आप बताओ बैठाओ कहा तो स्वयं सोच कर विचार करे, अथवा किसी कहने वाले की बात समझ करके उसके अनुसार चले, तो कहना तो मानते नहीं, स्वयं सोचते नहीं। अज्ञा विनिश्चिति चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है, चार चार बिंदी लगे ना, 44 धारा है ये, महान आनंद हो रहा है। 144 धारा लग गई बस, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बाहर जाओ इकट्ठे 5 आदमी उधर पकड़ जाओ, ये 44 धारा। अज्ञा सर असर्धन सर, सुख जानता नहीं, अज्ञा और असर्धा पर विश्वास नहीं, किसी की बात मानता नहीं, अज्ञा सर असर्धन सर संशयात्म और भी तुम संदेह भरे हुए हैं। बने नायम लोगो से न परो न सुखम, न ये लोग है न पर लोग है, न सुख है न शांति है, पतन होगा बड़ा भारी, ये दशा है। समझते ही कितना ही समझाओ समझेगा नहीं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं कि दूसरा नहीं समझता, मैं समझता हूँ, समझने का एक बहम पड़ गया भीतर में, समझता है नहीं, अब क्या करें। पागल होता है वो पागल पड़ा समझ गया, तू पागल, पागल तेरा बाप, मैं क्यों पागल, गाड़ी देगा, अब दवाई से कैसे करेगा वो समझता मैं समझदार हूँ। पागल पागल पर समझ में आया जाए, दवाई भी सेवन करेगा, कुछ इलाज भी करेगा, मैं समझ में नहीं आता और क्या मानता नहीं, स्वयं अगर नहीं, अब क्या करें बताओ, अरे पागल है। वो बताया कुत्ते की तरह, बताया कुत्ता होता है वो धोबी का कुत्ता, धोबी ने घर में से बैल अथवा गधे पर कपड़े लाद कर चला, कुत्ता साथ में चला, वो बाजार में गांव में होकर निकला तो कुत्ते के सिर की लड़ाई, कुत्ता लड़ने लग गया, वो पहुंच गया घाट पर, वो घर का नहीं घाट का, अब घर का तो रहा नहीं, घाट तक पहुंचा नहीं, अब क्या दशा होगी, कहां